الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سندنا ومددنا محمد المصطفى وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مصاحبها في النار وبسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في السجود فيسجدون له طويلا ثم يقال لهم ارفعوا رؤوسكم قد جعلنا عدتكم من الكفار فداء لكم من النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada, ahirette üzerimize olsun. İlk hadis-i şerif, müjdeli bir hadis-i şerif. Hepimize müjdeden pay düşer. Allah bizim ayağımızı kaydırmasın. Ümmet-i Muhammed'den olmak vasfından düşürmesin. Küfre efendim döndürtmesin. İmandan ayırmasın. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri İzâ cema Allahul halâika Allahu Teala Hazretleri mahlukatı topladığı zaman ne zaman? Yevmel kıyameti. Kıyamet gününde Allah yaratıkların hepsini huzuruna topladığı zaman ezine li ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed'e müsaade eder, izin verir sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine fis sücud, secde etmelerine müsaade eder. Ümmet-i Muhammed hepsi gür efendim secdeye varırlar. Feyyessüdüne lehu tavilen uzun zaman Rabbimize secde halinde dururuz. Secde edip dururlar. Secde halinde. Müsaade oluyor, secde ediyorlar. Secde halinde dururlar. Sümme yukâli lehum. Onlar o haldeyken herhalde onlara denilir ki yukâli lehum onlara denilir ki demek. Yani diyen kim? Allah-u Teala veya meleklerine emrettiriyor, onlar söylüyorlar. İrfa'u ru'useküm. Secdedesiniz, kaldırın başlarınızı. Başlarınızı kaldırın. Kad cealna iddeteküm minel küffari fidâenleküm minennâ. Sizin sayınız kadar kafiri cehennemden sizin fidyeniz olarak, fedanız olarak sizin yerinize, mekanınıza onlar girsin ve siz kurtulmuş olun diyerek efendim sizin miktarınız kafiri efendim şey yaptık size fida olarak ayırdık ve siz de böylece başınızı kaldırın cehenneme girmeyeceksiniz cennetlik olacaksınız diye nida olunur. Allahu Teala Hazretleri başka hadis-i şeriflerden biliyoruz muhterem kardeşlerim her insan için hem cennette hem cehennemde yer hazırlamıştır. Yani hani cennet dar gelir, cehennem dar gelir diye bir şey yok. Hatta korkunç bir ayeti kerime var ki helim teleti doldun mu ey cehennem tamam mısın? Tıklım tıklım doldun mu deyince cehennem diyecek ki helmin mezid ya Rabbi var mı daha? Daha fazlası varsa ziyadesi varsa onu da gönder. Hepsini alırım yutarım manasına yani. Her insanın bir cennette bir cehennemde yeri varmış. İman ederse Allah'ın muti kulu olursa cennetteki yerini kazanacak. Bu şereften mahrum kalırsa ahmaklık ederse, şaşkınlık ederse, cahillik ederse, kafirlik ederse o zaman cehennemdeki yerine gidecek. Dünyanın, ahiretin en büyük aptallığı imansız olmaktır. Dünyada da öyledir, ahirette de öyledir. Çünkü insanın aklı olsa insan kendisini en küçük bir tehlikeden bile korumak için her türlü tedbiri alıyor. aşı oluyor, ameliyat oluyor insan, kendi vücudunu kestiriyor, yalvarıyor doktora, aman sıraya giriyor, bir an evvel yap, hayır 6 ay sonra olacak, sıramıza da giriyor, daha önce yaptırmanın çaresini alıyor, bıçak altından girecek, çatır çutur kesilecek, kanı akacak istiyor. Neden? Menfaat var, arkasından hastalık geçecek, şifa bulacak diye. Koca kazık gibi yine harp efendim etine buduna efendim batırıyorlar. Olsun razı. Annesi götürüyor çoluk çocuğu. Benim çocuğum da aşı et efendim bilmem ne filan diye. Neden? İleride bir menfaat gelecek oldu mu bu insanoğlu her şeyi yapar. Beş kuruşluk menfaat için nerelere kadar gider? Her işi yapar. Sonsuz menfaat, sonsuz güzellik, sonsuz selamet, sonsuz saadet cennette onu elden kaçırıyor bir insan. Buna akıl denir mi? Akla sığar mı bu? Yani insan bu dünyanın hayatı ne kadar? 50 sene, 60 sene, 65 sene, 75 sene, 85 sene, 100 sene, 110 sene, 150 sene. Var mı daha ötesi? 160 sene, 180 sene. Var mı daha ötesi? İşte bu kadar. Ama ahiret milyon sene değil, milyar sene değil, milyar asır değil. Yani rakamların arasındaki farka bak. Nerede bu, nerede ötekisi? Akla mantığa sığar mı o ebedi hayatı silmek ve onun için çalışmamak, sırf bu dünyaya dalmak? Ya insan bu dünyada her gün aç kalsa, her gün ızdırap çekse, her gün seni kafirler zindana götürecekler, işkence yapacaklar sabahtan akşama, ama ahirette ebedi saadeti alacaksın deseler gene bu zindana, bu işkenceye bile razı olur. Kaldı ki öyle bir şey yok. Her şey yerli yerinde. Güneş herkesin üstüne doğuyor. Yağmur herkesin üstüne yağıyor. Meyveler her yerde bitiyor. Ne istiyor Allah Celle Celaluhu biz kullarından? Kendisinin varlığını, birliğini bilmek. La ilahe illallah, Muhammed Resulullah demek. Yani ya Rabbi ben bildim ki Yaradanım sensin. Sen teksin, şerikin, nazirin, eşin yok. Ben şirkten, küfürden uzağım. Senin varlığını, birliğini anladım. Emret, emrini tutacağım. Allah ne emrediyor? Namaz kıl. Kıl ya mübarek. Allah seni huzuruna çağırıyor. Günde 5 defa seni seviyorum. Gel görüşelim diyor. İstemez misin? Seviyorum seni. Gel huzuruma gel. Evime gel. Görüşelim. İstemem diyebilir mi? İnsan tüyleri diken diken olur. Deli olması lazım. İnsanın Allah'ın davetine gelmemesi için mutlaka deli olması lazım. Yukarıdan bağırıyor Allah. Hayya alessalah. Haydin namaza gelin. Hayya alel felah. Kurtuluşa gelin, felaha gelin. Millet gelmiyor. Felaha gelmiyor millet. Cennete gelin, cennete gelmiyor. Allah hiç akıl kârı değil. Vallahi de billahi de akıl kârı değil. Bu adamların, kafirlerin yaptığı akıl kârı değil muhterem kardeşim. Böyle akıl olmaz. Akıllı adam böyle yapmaz. Akıllı adam istikbalini garantiye alır. 30 yıl okuyoruz. 30 yıldan sonra kaç yıl yaşayacağımız belli değil. Ondan sonra efendim rahat edeceğiz diye. İmtihan, efendim bilmem meşakkat, sıkıntı, uğraşma, didinme efendim şakaklarına at düşüyor. Bizim oğlan büyüdü de meslek sahibi oldu da iş tutacak da maşallah da inşallah da, ya insan ne kadar vakit geçiriyor. Ahiret, asıl akıllı insan mümin insandır. Asıl akıllı insan ahiretini hazırlayan insandır. Asıl akıllı insan Allah'ın rızasını kazanıp cennete giren insandır. Gerisi hepsi cihan dolusu ahmaklar, aptallar, şaşkınlar, gafiller, cahiller, faydasını zararını bilemeyen körler, sağırlar, dilsizler, taşlar, ulaike kel en'ami belhum edal, hayvanlardan da aşağı mahluklar. Neden? Allah akıl vermiş de elektronik cihazları yapmayı biliyor da televizyonu yapıyor, havada efendim uçak yapıyor, denizde gemi yapıyor, denizaltı yapıyor da, ama Allah'ın varlığını bildiğini anlayamamış. Tuh sana. Yazıklar olsun be. O kadar da mı aklın yok? Yani etrafına bir baksana, bu düzeni kim koydu böyle? Bu intizam, bu böyle takvimlere giren intizam kim tarafından yaratıldı? Şeyi biliyorsun. Efendim, bir sene sonra güneşin kaçta doğacağını bilmiyor muyuz? Takvimler bir sene önceden basılıyor. Herkes biliyor. Ağustos'un 27'sinde güneş 5'i 32 geçe doğacak. Biliyor bunu. Neden? Kainatta intizam var da ondan. Tesadüf olsa, derbederlik olsa, savrukluk olsa, efendim sahipsizlik olsa bu düzen olur mu? Olmaz. Bu düzeni bir kuran var. Bu matematik hesapları bir yapan var. Hazırlayan var, bir yaratan var. İşte 2 kere 2 4. Bu kadar aşikar bir şey. Millet bunu anlamıyorsa aklı yok. ve cezaya müstahak. Her gün kapın çalınsa, çok güzel böyle fiyonklu, ambalajlı, jelatinli, efendim böyle şahane bir efendim kurdeleli paket içinde sana efendim mücevherat, hediye, efendim bir şeyler gelse, her gün gelse, tak tak tak kapı vuruluyor, üniformalı bir uşak, buyurun efendim bunu size getirdim. İyi ama kim gönderdi ya bunu? Kim gönderdi? Hiç merak etmez misin? Hiç merakın yok mu yani? Bunca nimetleri sana gönderen, seni yaşatan, sana akıl veren, sana nimet veren efendim kim? Kim bu perdenin arkasındaki? Kim bu kendi cemalini göstermeden bu nimetleri bize her gün gönderen, her gün nimetlere mazhar eden? Perdeyi aralamak istemiyor musun? Yüzünü merak etmiyor musun? Cemalini görmek istemiyor musun? Rızasını almak istemiyor musun? Teşekkür etmek istemiyor musun? Teşekkür etmek istemiyor musun bu kadar büyük iyiliklere, lütuflara? Aklı olan, aklı olan, arif olan, zarif olan, edepli olan, efendim şuurlu olan, dikkatli olan anlar, şıp diye anlar. Şıp diye anlar. Dedektifler parmak izlerinden anlıyor. Köpekler kokudan anlıyor ya, köpek. Köpek kokudan anlıyor, iz takip ediyor. Yatırıyorlar şeye, polisler, efendim gümrükte köpeği uyuyor. Eroin kaçırmak isteyen adam oradan geçerken köpek bir uyanıyor, kulaklarını dikiyor, hemen malın başına orayı kokluyor, başlıyor şey yapma, eroin burada diye. Ya köpek anlıyor kokusundan, köpek anlıyor, kuş anlıyor, arı anlıyor, böcek anlıyor. Sen insansın, insansan anla, sen de anla. Anlayan Allah'a sevgili kulu olur. Allah'ın yolunda yürüyen Allah'a ulaşır. Allah'ı seven Allah'tan sevgi görür. Allah'ı bilmeyen, Allah'ı sevmeyen, Allah'a karşı gelen, Allah'ın emrine asi olan belasını bulur, cezasını çeker. Normal. Oh olsun. Normal, gayet normal. Son derece yerli yerinde bir şey. Allah bizi akıl fikir sahibi etsin. Yani böyle parmak iziyle görecek bir şey değil. Yerin göğün, ayı güneşi, her şeyi Allah'ın varlığına, birliğine alamet. Yani parmak izi değil, dağlar, ovalar hepsi koca koca böyle, her birisi alamet. Allah o zevki versin içimize, o şevki versin, o aşkı versin, o muhabbeti versin. Senin Allah yanındaki makamın, merteben, rütben, derecen ne? Ne bileyim ben? Yok, onun bir ölçüsü var. Sen Allah'ı ne kadar seviyorsan Allah'ın yanındaki mertebende o kadar. Sen Allah'ın yolunu ne kadar seviyorsun, namazı ne kadar seviyorsun, Kur'an'ı ne kadar seviyorsun? Vallahi hocam işte Müslümanız da, yani söylemeye de dilim varmıyor ama yani hıkmıkta namazı kılamıyorum. Tuh sana. Yani işte bak, namazı sevememişsin. Kur'an-ı Kerim. Vallahi işte küçükken annem babam biraz zar zor sopayla iterek kakarak mahalle mescidine götürmüştü de Elif BTS'yi okumuştuk da şimdi unuttum. Tuh, yazıklar olsun. Kur'an bilmez, namaz bilmez, oruç bilmez, hac bilmez. Efendim bir şeyden haberi yok. Çok, yani insan oğulları çok zayıf. İnsan oğulları çok cahil. Anlatmamız lazım, söylememiz lazım. Yani bunları söylemek, onları anlatmak için profesör olmaya da lüzum yok. Bilmiyor. Karşı taraf anlattın mı anlar. Böyle ağzı açık kalarak anlar. Dinler. Bizim öyle arkadaşlarımız var ki ilkokul mezunudur. İşçidir bir yerde ama oturduğu zaman, konuştuğu zaman ağzından yağ bal akıyor. Böyle başkaları dinliyor, böyle hayran kalıyor. Neden? İrfan denilen bir şey var. O insanda fark meydana getiriyor. Arif olan insan arif olmayan insandan farklı oluyor. Arada büyük bir fark meydana geliyor. Arif oldu mu çoban bile olsa başka oluyor. Oduncu bile olsa başka oluyor. Efendim işçi bile olsa başka oluyor. Arif olmadığı zaman da paşa olsa, vezir olsa adam olmuyor. Arif olmadığı zaman efendim paşa olabilir, vezir olabilir, her şey olabilir ama arif olmadığı zaman adam olamıyor, insan olamıyor. Onun için Allah bizi irfandan ayırmasın, imandan ayırmasın. O güzellikleri sezen, anlayan kul eylesin. sevdiği kula iyileşsin, kendisini seven kula iyileşsin. İkinci hadis-i şerife geçiyoruz. O konu birden değişecek, hacca geldi. İza haccer raculu an valideyhi tekabbelallahu minhu ve minhuma vebteşere bihi ervahuhuma fissemai. Ne güzel, ne güzel bu hadis-i şerifte. Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh rivayet etmiş, Darakutni'nin kitabında var. Diyor ki Peygamber Efendimiz müjdeliyor gene, bu da müjde. İza haccer raculu an valideyhi, adamın biri ana babasına niyet ederek hac ederse, anamın ruhuna gitsin, babamın ruhuna gitsin, ana babamın ruhuna, ruhu şad olsun diye onlar için hacca giderse, tekabbelallahu minhu ve minhuma, Allah hem ondan kabul eder hem de ana babasından kabul eder. Hem onun haccını hac kabul eder, hem ana babasınınkini kabul eder. Tabi burada neyi söylememiz lazım? Farz olan vazife müstesna demek lazım. Yani farz olan, kendi boynuna borç olan vazifeyi yaptı. Ondan sonra bir daha hacca gidiyor. Annemin babamın ruhu şad olsun diye gidiyor. Onlara sevabı varsın diye gidiyor. Annem namına yapıyorum, anam babam namına yapıyorum diye gittiği zaman Allah hem onun haccını hac olarak kabul eder, o sene o kendisi hac etmiş gibi bir sevap kendisine verilir, bir de annesi babası için gitti diye ikisine de sevap verilir. Etti üç. Üç hac oldu. Hatta başka bir hadis-i şerif var, onu oradan ben alarak burada ekleyeyim. Birisi birisini hacca gönderse, mesela kendisi hacca gitmiyor da bir hoca efendiye diyor ki sen benim anam babam namına hacca git diyor. Namına hac yapılan mevtaya da sevap gider. Onun için hac yaptırtan geride kalan evlat kimse ona da gider. Haccı yapan kimseye de gider sevap. Allah'ın lütfu çok. Yeter ki sen onun yolunda ol. Üç kişi istifade ediyor vaziyetten. Yani hayırlı bir şeyi yapan herkes, her halka, her kademe sevabını alıyor. Herkes sevabını alıp iş öyle tamam oluyor. Sonra vebteşere bihi ervahuhuma fissema. Gökte bu kendileri namına hacca gidilen anne ve babanın ruhları müjdelenir. Hadi müjdeler olsun, gene işin iş yaşadın, senin oğlan sizin namınıza hacca gitti, hem o hac sevabı kazandı hem de siz hac sevabı kazandınız. Hadi bakalım, dünyadayken fakirdiniz, hacca gidememiştiniz ama evlat sizin namınıza böyle hac etti, hacı sıfatı aldınız, hacı sevabı aldınız diye müjdelenir. Yani böyle veya başka türlü. Yani ben iyi anlaşılsın diye biraz böyle kelimeleri ilave ediyorum. Gökte bu ikisinin ana babasının ruhları müjdelenir. Bu haçtan dolayı. Onlara müjdesi de gider. Melekler tarafından bildirilir. Birisi geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Sa'd isminde radıyallahu anh. Dedi ki annem vefat etmişti. Yok şu anda dünyada. Ama ben seviyordum onu. Seviyorum. Bir çeşme yaptırsam sevabı anneme gider mi ya Resulallah? Peygamber Efendimiz buyurdu ki gider. Ama o vasiyet etmedi. Oğlum benim için ben öldükten sonra bir çeşme yap filan demedi. Yani ben kendi aklımdan şimdi düşünüyorum. Onun namına bir çeşme yapacağım. Yapsam sevabı ona gider mi ya Resulallah? Ben yapıyorum çeşmeyi. O yapmıyor. Gider buyurdu Peygamber Efendimiz. Gider. Demek ki başkasına sevap göndermek oluyormuş. Demek ki ahiret havalesi kimin adresine yazılırsa sevap o tarafa gidiyormuş muhterem kardeşlerim. Allah'ın lütfuna bak. Hayırlı evlat yetiştirmenin kârına bak. Hayırlı evlat öldükten sonra insana hacı yapabiliyor. Hayırlı evlat öldükten sonra insanı çeşme sahibi yapabiliyor. Hayırlı evlat insanı nice nice sevaplara mazhar edebiliyor. Hayırlı insan insanı kabirde bahtiyar edebiliyor. Hayırsız evlat da insanın kabirde kemiklerini sızım sızım sızlattırıyor. Hadi bakalım buyur, istediğin gibi evlat yetiştir. Hadi istersen kızını efendim beline kadar kısa etekle donu görünerek efendim balo okuluna gönder, balo öğrensin. İstersen oraya gönder, istersen Kur'an kursun. Serbestsin. Kanunlar da serbest. Ne istersen yapabilirsin. İster şeytanın yoluna git, ister Rahman'ın yoluna git. İster imanın tarafını tuttur, ister küfrün yoluna git. İster Avrupalılara benzemeye çalış, ister Yunanlılara benzemeye çalış, ister imanlılara benzemeye çalış. Hepsi serbest. Serbest bu. Hele eskiden olsaydı biraz sopa filan vardı. İçki içene dövüyorlardı. Tazir cezası vardı. Yakalandın mı bir Müslüman pataklanıyordu. Meydan dayağı. Şu kadar değnek meydan sopası yiyecek. Seni sarhoş seni. Pat küt pat küt. Sopayı yiyordu meydan dayağını. Efendim. Ama şimdi oluyor. Şimdi kafir olmak, şimdi günahkar olmak her bakımdan efendim kolaylaştırılmış. Devlet de kolaylaştırmış. Efendim. Özel sektör de kolaylaştırmış. Bir şehre geldiğin zaman bakıyorsun ki o göklere çıkan ışıklar, dönen dolaplar, şarkılar, türküler, ışıklı reklamlar, panolar vesaireler, efendim kapılardan üniformalı efendim davetçiler, buyurun bize efendim, gelin efendim vesaire vesaire, her türlü imkan hazır. Yani günaha girmek için her şey serbest. Her şey serbest. İstersen oraya git, cehenneme kadar yolu var oraya gidenin. İstersen bu tarafa gel, cennete kadar da bu cadde de, bu cadde-i kübra da cennete gider. İster cennet yoluna gir, ister cehennem yoluna sap diye serbest bırakmış Allah. Dileseydi şeytanı yaratmazdı. Dileseydi kafirlerin hepsinin kökünü kazıttırırdı. Dileseydi herkesin aklına bir nur verirdi. Geceliğin rüyasına girerdi. Mümin olurdu adam. Allah dileseydi bütün insanları mümin yapmaya kadir mi değil? Amenna ve saddakna, elbette kadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve levşâe rabbüke le âmene men fil ardı küllühüm cemi'a. Rabbin isteseydi yeryüzündeki insanların hepsi toptan muhakkak ve mutlaka Müslüman olurlar. Öyle yapmadı. Serbest bıraktı. Şeytan da yarattı, nefsi de yarattı. Serbest de bıraktı. Günah işleyenin de başına birdenbire şeyler yağmıyor. Gökten taş yağmıyor. Herkes serbest. Pazar günü ise hadi bakalım git de Çamlıca'yı bir gör. Hadi bakalım Emirgan'a bir git. Emirgan korusunda bir dolaş. Hadi bakalım piknik yerlerini bir gör. Hadi bakalım deniz kenarlarını bir gör bakalım. Burası mı kalabalık, orası mı kalabalık? Gör. Yarışır yani. Böyle insanların kulaç atmasına imkan olmayacak kadar efendim şey kenarları, deniz kenarları dolu. Tükrüklerle, sümtürüklerle dolu, millet orada. Böyle kulaç atacak yer yok plajlarda. Maksat yüzmek değil ki. Maksat yüzmek mi sanıyorsun? Yıkanmak mı sanıyorsun? Değil. Maksat başka. Herkes biliyor maksadın ne olduğunu. O tarafta biliyor, bu tarafta biliyor maksadın ne olduğunu. Neden? Şeytanın maskarası hepsi, şeytan hepsinin burnunun bir ucundan öbür tarafına delmiş, halkayı geçirmiş, zinciri de elinde, öbür tarafta da defi var, efendim dumbur da dumbur çaldıkça, bu tarafta oynayan kim? Koca olan değil, oynayan maalesef Beni Adem'den, nefsine esir olmuş insanlar. Şeytan oynatıyor parmağının ucunda. Allah bizi ve zürriyetimizi şeytanın şerrinden korusun. Nefsi esir etmesin muhterem kardeşlerim. İza haccer racülü bimalin gayri hillihi. Gene hac konusunda bir başka hadis-i şerif geldi ama bu da sopalı, tehditli bir hadis-i şerif. İza haccer racülü bimalin min gayri hillihi. Fekale lebbeyk Allahümme lebbeyk. قال الله لا لبيك ولا سعديك هذا مردود عليك. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten Deylemi rivayet etmiş. Bir insan helal olmayan taraftan mal kazanarak, para kazanarak hac etse, bir insan helal olmayan parayla hac etse, rüşvet aldı, hırsızlık yaptı, haksız miras aldı, yalanla yeminle para kazandı veya aldattı. Bak İmam-ı Azam Efendimizin menakıbini okuyordum bu sabah. Geliyor birisi, şu elbiseyi 100 dirheme sana satıyorum diyor. Bir adama bakıyor, bir elbiseye bakıyor. Diyor ki bu elbise daha fazla eder. Daha fazla eder. Benimle alay mı ediyorsun diyor adam. Hayır, bu 100 dirhemlik elbise değil. Daha fazla eder. Peki o zaman 200 dirheme satıyorum. Daha fazla eder diyor. 300 dirheme satıyorum o zaman sana. Daha fazla eder diyor. 400 dirheme satıyorum. Daha fazla eder diyor. Sen bu işi bilmiyorsun diyor. Bir eksper çağıralım diyor. Bilen bir insan çağırıyorlar. Şu elbise kaç para eder? 500 dirhem eder. Tamam. Ver elbiseyi, al 500 dirhem diyor. Kim bu? Mezhebimizin imamı, İmam-ı Azam işte. İmam-ı Azamımız bu. Gönül rızasıyla gelmiş demez miyiz şimdi? Elimizi vicdanımıza koyalım. Bugün bize birisi bir elbise getirse, 100 bin liraya satıyorum dese, elbise çok güzel. Baktın anladın. Mesela deri elbise, kürk veya çizme. Baktın kaliteli bir şey. Ucuz bir fiyata. Hiç böyle bir laf söyler miyiz? İçimizden çıkar mı şu caminin içinden? Ya bu daha fazla para eder diyen çıkar mı muhterem kardeşim? Çıkmaz. Ben söyleyeyim. Çıkmaz. Ne deriz? Vallahi ucuz ama deriz. Dur hele biraz daha bir yoklayayım. 50 bin olmaz mı deriz? Demez miyiz? Tabiatımız bu. Ama bak imamımız nasıl? Karşısındakinin durumuna bakıyor. Diyor ki bu ya 100 dirheme alınacak şey 500 dirhem. %500 pahalıya alıyor. İşte İslam bu. İnsan böyle büyük adam olur. İşte böyle evliya olur. Öteki türlü olunmaz. Aldatırsan olmaz. Men gaşşana feleyse minna. Efendimiz pazara girdi. Bir malın üstüne baktı. Bir de altına elini soktu baktı. Altı ıslak üstü kuru. Hileli yani. Dizişte hile var. O zaman böyle buyurdu. Men gaşşana feleyse minna. Bizi aldatan bizden değildir. Üstüne kuruyu koy, altına ıslağı koy, önüne güzelini diz, arkasına çürüğünü sırala, efendim eli böyle cambaz gibi. Her parmağı başka türlü oynuyor. Efendim önden şunu istiyorum diyorsun, o iki parmağıyla onu alırken arka parmaklar senin görmediğin yerden üç tane çürük alıyor, lup, keze kağıdının içine bir sağlam üç çürük giriyor. Bu eller nasıl başarıyor? Eve geldiğin zaman anlıyorsun. Çok dikkat ettim diyorsun. Hiçbir şey attırmadım. Adamın eline gayet dikkat ettim diyorsun. Eve geliyorsun ki hanım diyor ki ya bu çürükleri nereden aldın böyle? Neden? Adamın eli hünerli. Arka taraftan böyle yengeç gibi çalışıyor. Alıyor öbür tarafa atıyor muhterem kardeşim. O zaman biraz para kazanırsın ama Allah'ın rızasını kaybedersin. Allah sevmez o zaman. Cebine biraz para girer ama biraz dünyalık kazanırsın ama Allah sevmez. Beğenmeyeni al. Bir insan haram parayla hac ederse ne olur? Tabi ihrama girecek ne diyecek? Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyecek. Ne demek lebbeyk Allahümme lebbeyk? Araplar birisine seslendiği zaman ya Ahmet taal. Ey Ahmet gel diyor mesela değil mi? Seslendiği zaman ya Ahmet biz ne deriz birisi bize seslense? Buyur deriz. Araplar da diyor ki lebbeyk. Tamam hizmetindeyim, emrindeyim, geliyorum. Kat kat emrindeyim demek hem de. Lebbeyk iki kat. Katmerli emrindeyim demek. Yani ihrama giriyor şimdi. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Ne demek? İbrahim Aleyhisselam seslendi. İbrahim Aleyhisselam seslendi muhterem kardeşlerim. Allah emretti dedi ki Kabe'yi bina edince Halil İbrahim Aleyhisselam çık kullarıma seslen. Allah Kabe'yi bina ettirdi. Buraya ziyaret yapmayı, hac etmeyi size emrediyor. Ey insanlar gelin buraya diye seslen ya İbrahim dedi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ya Rabbi burası taşlık kayalıkların arasında bir vadi. Bu tarafı Cebeli Ebi Kubeys, bu tarafı kalenin olduğu yer, bu tarafı efendim bilmem, her taraf kayalık, ekin bitmez bir vadi, ortasına Allah'ın emriyle Kabe-i Müşerref'e yapılmış, öbür tarafta da öbür dağlar var, insan yok, bağırsa bağırsa ne kadar yere kadar sesi gider, ya Rabbi ben nasıl duyurayım, sen seslen ve ezzin finnasi bil hacci. İnsanlara hac etmeleri için nida eyle, seslen, bağır. Seslenmek senden, duyurmak bizden buyurdu Allah Celle Celaluhu. Şimdi onun için hacı ihramı giyiyor, ihrama bürünüyor, iki rekat namazını kılıyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ya Rabbi, duydum davetini, geliyorum emrine. Emret, buyur, tamam, geliyorum demiş oluyor. Manası o. İbrahim Aleyhisselam'ın ağzından çıkan daveti duymuş da tamam geliyorum demiş oluyor. İyi ama haramla, haram kazandığı parayla yola çıktı. Yaptığı iş haram. Lebbeyk Allahümme lebbeyk deyince galallah, Allahu Teala Hazretleri buyurur ki la lebbeyke ve la saadet. Sana lebbeyke, saadeti yok. Haza merdudun aleyk. Başka rivayette ve haccüke merdudun aleyk. Senin ziyaretin başına çalınsın. Reddolunmuştur denildi. Onun için muhterem kardeşlerim, efendim bilmem İngilizlerin haydudu varmış bir tanesi, Robin Hood, efendim yol kesermiş, para alırmış, zenginlerden fakirlere verirmiş. İşte Köroğlu da dağlara çıkmış, efendim Bolu dağlarına, efendim Bolu Bey'ine karşı gelmiş. O da zenginden işkenceyle para alırmış, fakire vermiş. Bilmiyoruz yani, bir şeyler öyle tarihten anlatılıyor. Haram paradan hayır olur mu? Olmaz. Haram paradan hacı olur mu? Olmaz. Haram paradan sadaka olur mu? Olmaz. Faizini aldın, Allah rızası için şuraya vereyim. Ya bu sen haram. Ondan hayır olmaz ki. Sen bir kere bulaştın bu şeye. Ben sana ne yapayım şimdi? Şimdi bizim kardeşlerden bir tanesi bankaya para koymuş, faizi gelmiş, almış. Almış şimdi faizi eline. Müftü efendiye gitmiş. Müftü koca sakallı, ciddi bir müftü yani. Salabeti diniye sahibi, takva ehli müftü. Demiş, para koymuştum bankaya, bu da faizi demiş. Müftü efendi, ben şimdi bu faizi ne yapayım demiş. Sen o parayı aldın mı? Şimdi ben sana ne diyeyim? Sen o parayı aldın mı? Ben şimdi sana ne diyeyim? Sen o parayı aldın mı? Ben şimdi sana ne diyeyim? Ne diyeyim be adam ben sana? Sen bir kere faizi eline almışsın, ben sana artık ne diyeyim? Bir kere günaha bulaştın. Aldın, günaha bulaştın. Bunun temizlenmesi artık ne kadar temizlenecek? Yanan yeri yamasan ne kadar eskisi gibi oldu? Gitti bu yani, aldığın zaman gitti. Bulaşmayacaksın. Bulaştın mı gitti artık. Ben alıp da şuraya vereceğim. Bir kere senin hayırın olmaz. Senin o hayırın olmaz ama bu taraftan aldığından dolayı senin vebalin var. Vebalin var da verdiğin hayırın olmaz. E o zaman ne yapalım? Almanya'da oturuyoruz. Efendim şeyi almayalım. Faizleri almayalım. Orada alınır. Orada ona bırakmak da doğru değil. Öbür tarafa da bırakmak doğru değil. Asıl Müslüman müessesesini kuracak, çalıştıracak. Neyse. Demek ki haramdan hac olmuyormuş. Haramdan hacca kalkışırsa bir insan, Allah yüzüne çalıyormuş. Bu hadis-i şeriften onu anlıyoruz. Haramdan zaten hiçbir şey olmaz. Haramdan hiçbir şey olmaz. Haram yiyen bir insanın 40 sabah namazı kabul olmaz. İşte bu kitapta yazıyor. Hadis-i şerif. Namazı yedi mi 40 sabah namazı, 40 sabah geçecek bir kere. Yazsın bir şeye, duvara bir şey koysun, her sabah bir çentik atsın oraya, bir işaret koysun. 40 sabah geçmeden bir kere namazları kabul olmaz. Kılmasa, kılmadığı için de cezası yüklenir. Buyur ayıkla pirincin taşını. Haramı yedin mi hapı yuttun. Haramı bir yedin mi hapı yuttuğunun resmidir. Boy fotoğrafını çektir, duvara assınlar. Hapı yuttuğunun resmidir diye. Başka çaresi yok. Haramı yemeyecek Müslüman. Haram yemeyecek. Helal yiyecek. Haramdan kaçacak. Bak İmam-ı Azamımız sakat bir mal varmış. Tezgahlara sıkı sıkı tembihlemiş. Aman bunu ayır. Aman bunu birisi almak isterse burası kusurlu, onun için fiyatı da ucuz diye söyle. Tembihlemiş, tembihlemiş. Ama ertesi gün kontrol ettiği zaman ne yaptın o şeyi? Sakatlı malı duruyor mu hala? Aa, ben onu satmışım. Gitmiş. Bütün o parti maldan elde edilen bütün gelirleri hepsini sadaka olarak vermiş. Karıştı bir kere, içine girdi diye korkusundan hepsini sadaka diye vermiş. Bir büyük zattan bahsediyorlar ki civarda bir adamın koyunları çalınmış. Sormuş, bir koyun kaç yıl yaşar? Kaç yıl yaşar bir koyun? 6 yıl, 7 yıl. 7 yıl koyun eti yememiş adam. belki o çalınmış koyunlardan kesilmiş ettir diye korkusundan 7 yıl et yememiş. Büyükler böyle sakınmışlar. Allah'ın rızasını böyle kazanmışlar muhterem kardeşlerim. İza hacce sabiyyu fehiye lehu haccetun hatta ya'kile fe iza akala aleyhi haccetun uhra ve iza haccel a'rabiyyu fehiye lehu haccetun fe iza hacere fe aleyhi haccetun. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan efendim bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki çocuk hac ederse, sabi çocuk hac ederse fehiye lehu haccetun. Evet, bu çocuk için bir haçtır. Tamam, hac etti, sevap alır. Büluğa ermemiş, sabi. Hac etti, sevap alır. Hatta yakıle, yani akıl baligh oluncaya kadar, tamam, o bir hac sevabıdır onun için. Ama feiza akale aleyhi haccetin uhra, buluğa erdiği zaman, akıl baligh olduğu zaman onun yeniden hac etmesi, başka bir defa hac etmesi lazım gelir. Zenginse, parası varsa tabi. Hatta olmasa da diyorlar alimler, hac etmesi lazım gelir. Neden? Buluğa ermemişti. Buluğa erdikten sonra bir daha hac etmesi lazım. Efendim Arabi, yani çöl bedevisi, hac etti, İslam'ı bilgisi zayıf vesaire filan, hac etti, feyyelehu haccetün, o onun hacdır. Feyza hacere fe aleyhi haccetün uhra, hicret edip de İslam Müslümanların yanına geldiği zaman, Peygamber Efendimiz'in yanına geldiği zaman, o zaman bir haç daha etmesi gerekir. Çünkü o eski devir, eski kafa ile yapılan haç ayrı, o hicret edip Müslümanların arasına katıldığı zaman ayrı bir haç yapması gerekir diyor Peygamber Efendimiz. İza haddeser racülül hadise sümmel tefete fehiye emanetün. Tirmizi'de ve diğer kaynaklarda olan bir hadis-i şerif, Enes radıyallahu anh'ten, sayfanın sonuncu hadis-i şerifi. Efendim diyor ki Peygamber Efendimiz, adam bir söz söyleyip de sözü söyledikten sonra şöyle etrafına bakındı mı, şöyle kim var, benim sözümü başka duyan oldu mu, olmadı filan gibilerden etrafına bakındı mı, hatta bazen iki kişiyle konuşurken böyle bir sır söyleyeceği zaman şöyle iki tarafa bakar, ey kulağına bir şey söyleyeceğim der. Yani etrafı bir kolaçan ettikten sonra kulağına söyler ya sır. Ha, bir adam bir sözü söyledikten sonra iki tarafına bakındı mı, tamam, o söz demek ki sırdır, emanettir, demek ki başkasına söylenmeyecek. Çünkü başkası var mı yok mu diye baktı ya, bir telaş etti ya, tamam, o sözü başkasına söyleyemez. Emanettir. Sana birisi getirse, bir kıymetli malını emanet verse, verir misin başkasına? Veremezsin. Emanettir diye veremezsin. Sahibi geldiği zaman sahibine verirsin. Al sana şu bohça, emanet ediyorum, bir seyahate çıkacağım, dönüşte alacağım. Tamam. Dönünce ona aynen veririz. İşte bu söz de emanettir. Söz başkasına açılmaz. Onun sırrı, onun sözü başkasına açılmaz. Söz saklamayı, sır saklamayı bilmesi lazım Müslümanın. Söyleyenin başkasına nakledilmesini istemediği sözü söylememesi lazım, saklaması lazım içinde. İza haddestüke hadisen fela tezidenne aleyye erbaun hünne min atye bil kelam ve hünne minel Kur'an la yedurruke bi eyyehinne bede'te Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Semire İbni Cündep radıyallahu anh'ten bir hadisi şerif. O 42. sayfanın 1. hadisine geçtik. O tarafa geldik. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, İza haddestike hadisen, ben sana bir hadis söylediğim zaman فَلَا تَز۪يدَنَّ عَلَيَّ Sakın benim söylediğime bir ekleme çıkartma, ilave yapma. Aynen dinle, aynen söyle. Sakın bir ekleme yapma. İlave ziyade sakın yapma diye buyurmuş. Çünkü Peygamber Efendimiz'in sözü senettir, dinin kaynağıdır. Bir kelimesi bile önemlidir, bir harfi bile önemlidir. Ekleme çıkarma efendim olmaz. İyi dinleyecek, tam nakledecek. Böyle tavsiye etmiş Efendimiz zaten bu hadis-i şerifte de. Sakın ben sana bir hadis söylediğim zaman ona bir şey ilave etme. Sonra devam etmiş. Erbaun hünne min atyebil kelam. Dört söz vardır, ibare vardır ki, dört kelamcık vardır ki, bunlar sözün en hoşlarıdır. Nedir o dört söz? Ve hünne minel Kur'an. Ve bunlar Kur'an'ın ayetleri içinden çıkmadır. Kur'an'dandır yani bunlar. La yedurruke bi eyyihinne bede'te. Bunları söylerken de hangisiyle başlarsan başla. Birisi önce, birisi sonra fark etmez. İster o önce olsun, ister ötekisi, ister ötekisi, ister ötekisi. Evvel başlamak mühim değil Kur'an-ı Kerim'den, ama sözlerin en güzelidir. Neymiş bakalım bu sözlerin en güzeli? Tahmin edin kendiniz, ben şimdi söyleyeyim. Bu atya bir kelam, sözlerin en güzeli olan şeyler nelermiş? Bir, Sübhanallah. İki, Elhamdülillah. Üç, La ilahe illallah. Dört, Allahu Ekber. Sübhanallah, Elhamdülillah, ve La ilahe illallah, Vallahu Ekber. Dört söz. Sözlerin en güzelidir. Neden? Biraz açıklayayım. Sübhanallah demek, Ya Rabbi, senin her şeyin çok güzel demek. Hiçbir noksanın yok demek. Her türlü noksandan berisin, mukaddessin, müberrasın, muarrasın demek. Her şeyin tam ve kamil demek. Sübhanallah sözü hayranlık ifadesidir. Bir insan hayran olduğu zaman Sübhanallah der. Allah-u Teala Hazretleri de Esma-i Hüsna, yani en güzel evsafa sahip olduğundan, her şeyi en güzel olduğundan Sübhanallah. Şu gülün rengine bak Sübhanallah. Şu çiçeğin kokusuna bak Sübhanallah. Şu havanın güzelliğine bak Sübhanallah. Şu manzaranın letafetine bak Sübhanallah. Sübhanallah, Sübhanallah. Sevgi ifadesi. Kıymetli, son derece önemli. Velhamdülillah. Bu da şey demek. Yani övülmek Allah'ın şanındandır. Allah'a layık. Allah'a sezadır demek. Allah içindir demek. Övülmek. Yani övülmeye sebep olacak her ne varsa hepsindeki övgüler Allah'a gider. Mesela şu çocuk çok akıllı. O aklı ona veren Allah. Efendim şu iş çok güzel, çok mükemmel. Onu öyle yapan Allah. Yani verdiği nimetlerden dolayı ve efendim her şeyinden dolayı, her fiilinin güzel olmasından dolayı elhamdülillah. Yani hamd olsun Allah'a, övgüler olsun, medihler olsun manasına, senalar olsun. Hamdü senalar diyoruz zaten. O da şükür duygusundan, yani güzel olan şeyi anlayıp, onun bir nimet, bir ikram olduğunu anlayıp şükür duygusundan söyleniyor. Birisi sevgiden söyleniyor, birisi teşekkür duygusundan söyleniyor. Sübhanallah hayranlıktan söyleniyor, elhamdülillah teşekkür dolu olarak söyleniyor. Elhamdülillah. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Hoş musun? Elhamdülillah. Çok şükür. İyiyim. İşte bu şeyden. Yani Allah'ın nimetlerine memnuniyeti var, şükran duygusuna. La ilahe illallah Allah'ın en sevdiği söz. Allah var demek, başka hiçbir şeriki naziri yok demek. Biz Türkçemizde Allah var, şeriki naziri yok diyoruz. Yoku soruya getiriyoruz. Arapçanın söyleniş tarzına göre La ilahe illallah. Hiçbir ilah yok. İllallah. Ancak Allah var. Yani orada ibare biraz farklı kullanılıyor. Ancak Allah var, başka hiçbir ilah yok. Onlar nasıl söylüyor? Hiçbir ilah yok, ancak Allah var. O tarzda söylüyor. La ilahe, hiçbir ilah yok, ancak Allah var. La ilahe illallah. Bu Allah'ın en sevdiği sözdür. Çünkü Allah'ın en sevmediği şirk koşmaktır Allah'a. Allah'ın varlığını, birliğini anlayamamaktır. Allah her suçu, kabahati, kusuru, günahı affeder ama kendisine şirk koşmayı affetmez. İnna Allaha la yaghfiru en yushrike bihi şey'en ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Her günahı affeder. her günahı affeder. Tevbe etti mi kul, gözyaşı döktü mü affeder. Ama müşriki affetmez. Müşrik mi? Kafir mi? Anlayamamış mı Allah'ın varlığını? Onu affetmez. Onun için la ilahe illallah sözü çok önemlidir. Ancak la ilahe illallah diyenler cennete girecektir. Onun için semenül cenneti la ilahe illallah buyurmuş Peygamber Efendimiz. Cennetin duhuliye bedeli la ilahe illallah'tır. Cennete nasıl girilir? La ilahe illallah derse, aşk ile, sıdk ile, inanarak, kamil bir iman ile la ilahe illallah diyor mu insan? Tamam, o zaman girer. Öyle demiyor, dini söylüyor da kalbi söylemiyor, giremez. Giremez o zaman. Aşk ile, sıdk ile, ihlas ile söyleyen, la ilahe illallah diyen cennete girecek. Semenül cennet, la ilahe illallah. Cennetin duhuliye ücreti la ilahe illallah'tır. Cennetin bedeli la ilahe illallah'tır. Cennetin bedelini kimse ödeyemez de, cennetteki küçücük bir yaprağın bedelini bile ödeyemez. Kerpiçleri altın gümüş yaradan ne hoş yaratmış, miskü amberle donatmış, kokar Allah deyir deyir. Evlerinin efendim tuğlaları altın gümrüt, kenarları zümrüt, efendim kenarları efendim incilerle bezenmiş filan, cennetin yaprağının bedelini ödeyemez insan. Dünyadaki bütün varını satsa küçücük bir şeyini ödeyemez, ama girişin şartı, bedeli la ilahe illallah'tır. Onun için çok kıymetli bir sözdür. Ve Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ceddidû imâneküm bi kavli la ilahe illallah. La ilahe illallah çok söyleye söyleye imanınızı tazeleyin diyor. İman da insanın içinde yıpranır diyor. Onun için sık sık la ilahe illallah diyeceksiniz. Daima diyeceksiniz. Günde en aşağı 100 defa diyeceksiniz. Elinize tesbih olacak. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yalnız kaldığınız zaman diyeceksiniz. La diyeceksiniz. Her şeyi atacaksınız omuzunuzun arkasından. İllallah derken kalbinize vuracaksınız. İçinize yerleşecek böyle tak tak tak tak vura vura. Efendim şüphenin duvarları toz duman olacak. Şirkin duvarları yıkılacak. Putlar devrilecek. La ilahe illallah'ın manzarası karşına çıkacak. Kalbin bütün pası gidecek. Bütün şeyler devrilecek. Karşıda la ilahe illallah zahir olacak. Onun için çok söyleyeceksin. Onun için dervişlik var. Onun için tarikat var. Onun için büyüklerimiz onu emretmişler. Sonra vallahu ekber. Allah'tır en büyük olan. En büyük. Neden daha büyük? Mukayese kabul etmeyecek kadar büyüktür Allah. Yani Allah'ın büyüklüğünü anlamak için bir şeyle mukayese etmek de mümkün değildir. Mukayesesiz en büyüktür Allah. Yani benim karışım senin karışından büyüktür. Tamam. O biraz daha küçükmüş, bu biraz daha şeymiş. Benim babam senin babanı döver. Benimki daha kuvvetli. Efendim benim malım seninkinden daha çok vesaire filan. Ha, bir mukayese bahis konusu. Allah hiçbir şeyle mukayese edilemez. Mukayesesiz Allahu Ekber. Yani mukayesesiz en büyüktür Allah. Bir de şimdi yeni modalar çıkıyor böyle. Mesela terbiyesizce sözlerin birisi yaratmak. Şaheserler yarattı. Efendim bu eseri ben yarattım. Televizyonda şeyde bakıyorsun, adam ağzını doldura doldura, utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan, tüyleri diken diken olmadan bu lafı söylüyor. Ayıp ya. Yaratmak Allah'a mahsus. Sen nesin? Sen kabuz olsan kabuzluğunu geçiremezsin. Ne sanıyorsun kendini? İdrarın çıkmasa çıkartamazsın. Çıksa tutamazsın. Tıpa koysan tutturamazsın. Ne sanıyorsun sen kendini yani? Utanmıyor musun böyle bir laf söylemeye? Şimdi bu utanmazlıklara ilaveten efendim ne deniliyor ona? Bir çeşit müziki. Arabesk. Arabesk müziki. Yani tangır tungur, paldır küldür, yalan yanlış efendim laflar vesaireler. Tabi arsız yüzsüz sözler vesaireler. Bir de şimdi şey çıktı, en büyük falanca. 9 tane gol atmış da filanca en büyükmüş. Efendim bir şöyle yapmış da filanca en büyükmüş. Ya en büyük Allah, utan. Allahu Ekber dedikten sonra artık başka bir şey mi kalır yani? Terbiyesizlikleri mahsustan bazıları imal ediyor. Halkın arasına salıyor ki milletin efendim ana duygularını yıpratsın yani bazı sözler. Allahu Ekber, Allah en büyük Allah'tır. Başka özel en büyük, falanca en büyük falan nereden çıkıyor bu laf? Öyle şey olur mu yani? Veya gol kralı Metin en büyük veya falanca en büyük. Öyle şey olmaz. Demek ki Peygamber Efendimiz'in methettiği, en hoş sözler dediği bu 4 söz. Sübhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber sözleridir. Bunlar yerleri gökleri doldurur sevap bakımından. Mizana konulduğu zaman mizana ağır bastırır. Ne mizanı hocam bu, ne terazisi? Ahiret terazisi, amel terazisi. Nasıl bunun büyüklüğü böyle aşağı bastırıyor bu la ilahe illallah sözü, sübhanallah, elhamdülillah sözü. Bu terazi öyle büyükmüş ki muhterem kardeşlerim. Terazi kurulduğu zaman melekler kenarda korkularından titriyeceklermiş. Terazinin azametinden, büyüklüğünden melekler, ya dur siz de titriyorsunuz, sizin korkacak neyiniz var, günah işlemediniz ki. Korkacaksa insanoğlu korksun. Melekler terazinin heybetinden kenarda titriyeceklermiş. Melekler titriyeceklermiş. Semavatı arzı kefesine alacak kadar büyük olacakmış. Bu terazinin bir kefesi gökleri yerleri doldursan alacak kadar olacakmış. Ve Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Sübhanallahu temne'ül mizan. Bu Sübhanallah sözü mizanı doldurur. Sübhanallah. Ne büyük değer veriyor Allah Sübhanallah sözüne. Mizanı dolduruyor. Yeri göğü dolduruyor elhamdülillah sözü. Mizanı ağır bastırıyor. Onun için bu sözleri anlayarak, dinleyerek, hissederek, yaşayarak, kalbinizden inanarak söyleyeceksiniz, söyleyeceğiz. Sübhanallah, aşk ile, şevk ile, severek, Sübhanallah, aşk ile, şevk ile, efendim, Allah'ın verdiği nimetleri düşünerek, elhamdülillah, Allah'ın varlığını bildiğini bilerek, la ilahe illallah, Allah'ın hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek azametini, kibriyasını, ululuğunu, celaluhu, celalini, izzetini hissederek Allahu Ekber diyecek. Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki Allahu Ekber'i anlamak için, Allah'ın büyüklüğünü anlamak için yerlere göklere bakmak lazım. İşte bakıyorsun semavat efendim yıldızlarla donanmış, uçsuz bucaksız bir feza. İşte bunu yaratan Allah ve Allah yarattığı mülkünden daha büyüktür. Gökyüzünü gör, fezayı gör, efendim düşün, taşın. Allah-u Teala Hazretlerinin Allahu Ekberliğini oradan anla. İza haddestümün nâse ar rabbihim felâ tuhaddisûhum bimâ yefsâuhum ve yeşukku aleyhim. Amr ibn-i Ma'di Kerib, El-Miktam ibn-i Ma'di Kerib'den rivayet olunmuş bir hadis-i şerif. Diyor ki Peygamber Efendimiz tavsiye buyuruyor. İnsanlara Rabları konusunda konuşurken, bahsettiğiniz zaman فَلَا تُحَدِّسُهُمْ onlara بِمَا يَفْزَعُهُمْ onları Allah'tan korkutacak şeyler söylemeyin. Onlara ağır gelecek sözler söylemeyin. Bu tavsiyeyi kime yapmıştır? Tahminime göre kime yapmıştır? Ashab-ı Soffa, Ehl-i Suffa, onlardan yetişenleri bir kabileye efendim gönderiyordu. Hadi sen git oraya namaz kıldır, dini öğret. Hadi sen filanca tarafa git efendim, onlara Kur'an-ı Kerim'i anlat, dini anlat, onların hocası ol diye böyle muhtelif kimseleri Peygamber Efendimiz muhtelif vazifelerle gönderiyordu. Kur'an bilir, hafız, hadis-i şerifleri bilir, dini bilir, fakih insanları kadı olarak, imam olarak, vazifeli olarak, zekat toplayacak görevli olarak, dinin emirlerini tebliğ edecek vazifeli olarak gönderirdi Peygamber Efendimiz. Görevli kimseleri muhtelif yerlere. Tabi başka hadis-i şerif var, hepiniz biliyorsunuz. Beşşiru ve la tünefiru. Müjdeleyin de nefret ettirmeyin. Yessiru ve la tuassiru. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın tavsiyesi de var. Şimdi dini anlatmak durumunda olan insan esas itibariyle hoca, bu kolaylaştıracak, zorlaştırmayacak. Müjdeleyecek, korkutmayacak. Ve bu hadis-i şerifte bildirildiği gibi Rabları onlara anlatılırken onların yüreklerini ağzına getirecek, ötlerini patlatacak, büyük böyle meşakkatlere sokacak şeyler söylenmesin diyor Peygamber Efendimiz. Mesela Allah'ın azabından kolay kolay kurtulamazsınız, böyle gece uyumakla olmaz, geceleri uyku durak yok, namaz kılın filan dese, tabi adamlar korkacaklar, efendim abdestlerini alacaklar, tir tir titriyecekler. Peygamber Efendimiz'in sahabesi şöyle söyledi, böyle söyledi. Sabahlara kadar ibadet, ibadet, ibadet. Efendim şöyle yaparsanız cehennemde cayır cayır yanarsınız, böyle yaparsanız böyle olur. Yani denge bozulacak. Efendimiz onlara buyuruyor ki yani korkutacak şekilde söylemeyin. Yani ödleri patlatacak şekilde demek. Korkutmak da lazım insanları da dengelerini bozacak tarzda değil. Çocuğu az korkutursun, korkar tamam, gitmez, yapmaz. Çok korkutursun, ödü patlar, hadi bu sefer doktor doktor dolaş. Ben çocuğa istemiyordum bu kadar korkutmayı ama fazla korkuttum galiba. Oynattı biraz, aman bunun tedavisi nerede, bu kadar da korkutmasaydı. Yani bir ölçüsü var. Hani dikkat etmesi lazım. Ben böyle anlıyorum yani. Ödlerini patlatacak şekilde konuşmayın. Çünkü öyle değildir işin aslı. Efendim ve onlara çok meşakkat yüklemeyin. Çünkü din meşakkat değildir. Din kolaylıktır. Yapabileceği şeyi, takatinin kaldırabileceği şeyi Allah emretmiştir kullara. Aşırı değildir. Yani tam Müslüman olmak isteyin. Şimdi bazı kimseler geliyorlar, derviş olmak istiyoruz. Ama komşular sıkı sıkıya tembihlediler. Derviş olma, deli olursun dediler. Efendim tarikata girme, oynatırsın dediler. Bu kadar Müslüman olma, efendim sapıtırsın dediler. Sakal bırakma şöyle olur dediler. Efendim bilmem fazla bu kadar namaz kılma, efendim o cemaatin içine gitme, öyle aşırı dindarların, aşırı uçların arasına sokulma dediler. Şöyle olursun, böyle olursun. Bunları hep duyuyoruz. Muhterem kardeşlerim, gerçek Müslümanlık Allah'ın emirlerini tam tutmak ve tam yolunca yürümek böyle korkulacak bir şey değil. İnsanın aklının başından alacak bir şey değildir yani. Normaldir, güzeldir, yapılabilir. Günde beş vakit namaz rahatlıkla kılınabilir. Yalan söylemeden insan rahatlıkla yaşayabilir. Haram yemeden helalleri yeter. Allah'ın dünyada sayılamayacak çoklukta helali varken, meşrubatı varken niye gidip insan haramı yesin, içsin? Yani helaller yeter ve sonra din insana zaten kendisinin ihtiyacı olan şeyleri de ayrıca ibadet olarak da emretmiştir. Hayret edecek, sevinilecek, beğenilecek bir tarafı da bu dinimizin. Peygamber Efendimiz diyor ki öğleden önce bir kaylule uykusu yapın. Yani sabah namazına kalktı mübarek. Biraz erken kalktı, teheccüd namazını kıldı, ondan sonra camiye gitti, işrak vaktine kadar bekledi, uyumadı, işine gitti. Tabii öğle yaklaştığı zaman mesainin üçte ikisi geçmiş oluyor. O zaman bir öğle uykusu tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Yat uyu, yarım saat, 45 dakika, bir saat uyumazsan bile gözünü kapat. Dün gece benim konuşma mecalim yoktu, kolumu kaldırmaya takatim yoktu. Bir odaya çekildim, akşamla yasının arasında, 10 dakika şöyle... Işığı da söndürdüm. 10 dakika uzandım. Ondan sonra pil gene doldu. Akü gene şarj oldu. Tamam. Yani 10 dakika bile yetiyor insana. Bu kaylule uykusu ne? Sünnet, sünnet. Kaylule uykusu sünnet. Bak uykuyu bile Efendimiz ibadet yapmış. Sünnettir diye yatarsan kaylule uykusu sevap kazanıyorsun. Oruç tutmak var. Sahura kalkmak sünnet. Bereket. Sahura kalkmayı tavsiye ediyor. Yani din bizim vücudumuzun ihtiyacı olan şeyleri zaten kabul ediyor ve veriyor. Ve müsaade de ediyor, emir de ediyor. Hatta korumak için zecri tedbir de alıyor. İçki içme. Ne olacak şimdi? İçki içme demesi senin iyiliğin için. İçki içme dediği senin iyiliğin için. Şunu yapma dediği senin iyiliğin için. Yani bazen seni korumak için emir şiddetleniyor bile. Hep senin menfaatine. Yani senin vücudun rahat etsin diye, senin başın dinç olsun diye, senin sıhhatin tam olsun diye, sen hastalanmayasın diye, sen yorulmayasın, üzülmeyesin diye hepsi. O bakımdan dinin her şeyi güzeldir. Her şeyi tamamdır. Ona uyduğu zaman insan dünyada da ahirette de rahat eder, sıhhat bulur. Bahtiyar olur. Onun için bazı kimselerin anladığı gibi din olağanüstü ibadet değildir. Olağanüstü sıkıntı değildir. Olağanüstü meşakkat değildir. Olağanüstü efendim korkulu bir şey değildir. Din, dinde asıl önemli olan devamlılıktır. İstikrardır. Yani amellerin en faziletlisi istikrarlı ve devamlı olandır. Bakıyorsun birisi tevbekar oluyor. İçkiyi bırakıyor, aferin. Kötü yolu bırakıyor, aferin. Kumarı bırakıyor, aferin. Kötü arkadaşları bırakıyor, aferin. Cübbe diktiriyor, aferin. Sarık sarıyor, aferin. Namaza başlıyor, aferin. Teheccüd de kılıyor, aferin ya bizim oğlana, maşallah ne kadar değişti filan. 40 gün devam ediyor, 15 gün, 20 gün devam ediyor. Ondan sonra hoppala. Hani nerede bizim Ali Bey'le Hasan Hüseyin? Gene bırakmış. Olmaz. Devamlılık mühim olan. İstikrarlılık ve devamlılık. Tabii mutlaka yapılması gereken şeylere ne diyoruz dinimizde? Farz diyoruz. Mutlaka yapılması. Şunlar şu farz. 5 vakit namaz farz. Oruç tutmak farz gibi. Gusletmek farz gibi. Bunun ötesinde Efendimizin tavsiye ettiği şeyler var. Sünnet diyoruz, müstahap diyoruz, mübah diyoruz, mekruh diyoruz, haram diyoruz. Yani her şeyin bir ne olduğu anlatılmış dinimizde. Doğrudur veya yanlıştır, mahsurludur veya az mahsurludur veya çok mahsurludur veya iyidir, fena değildir, çok iyidir veya mecburidir diye her şeyin bir şeyi var. Ona uyacağız tabii ama ölçülü gideceğiz. Mesela evliysek zamanımızın bir kısmını ailemize, bir kısmını kazancımıza, bir kısmımızı istirahatimize, bir kısmını da çalışmaya ayıracağız. Yani mesela çok çalışıp evi ihmal etmek, namazı bırakmak olmaz. Çalışmayıp namaza devam edip çoluk çocuğu ihmal edip işi bırakmak o da olmaz. Yani ölçülü, dengeli, istikrarlı gidecek, vazifeleri de yapacak. Verilen müsaadelerden istifade edecek, ikramları da alacak. Mesela bizim mezhebimiz seyahat esnasında 4 rekatlı namazları 2 rekat kılmayı Allah'ın ikramı diyor Peygamber Efendimiz. Onun için 2 rekat kılmak lazım. Bu azimettir buyurmuş imamlarımız. 4 rekat kılarsa Allah'ın ikramını reddetmiş olur diye buyurmuş. Madem Allah'ın böyle şeyi var, tavsiyesi, müsaadesi var. Peygamber Efendimiz de madem böyle buyurmuş, 2 rekat kılarım. Tamam. Allah'ın ikramı böyle 2 kılmak istemiş. Seyahatte uzatma, kısa. Bak otobüs durağında şıp hemen kıl, bir şeyi kaçırma filan diye işimize de yarıyor şimdi. Allah'ın ikramından istifade etmeli, emrini tutmalı, yasağından kaçmaya dikkat etmeli, istikrarlı olmalı, dengeli olmalı, zikzaklı olmamalı, yanar döner olmamalı, alaca bulaca olmamalı, düşüp kalka gitmemeli, doğru düzgün gitmeli yani insan. Allah Teala Hazretleri bizi Efendimizin her haline, ahlakına, efaline, akvaline en güzel tarzda uyanlardan, böylece sevapları kazananlardan, şefaatine erenlerden, onunla beraber cennete girenlerden eylesin. Fatiha-i Şerife meal besmele.